zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 listopada. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Baza w Redzikowie otwarta. Ma chronić Stany Zjednoczone i Europę przed rakietami balistycznymi. Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich. Dziś ogłosił decyzję. W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Plebiscyt na młodzieżowo słowo roku. Na finiszu wyłoniono finałową 20. W Redzikowie na Pomorzu działa zarządzana przez amerykańską marynarkę wojenną baza tzw. tarczy antyrakietowej. Jest częścią międzynarodowego systemu mającego chronić Stany Zjednoczone i Europę przed atakami rakietami balistycznymi. Prezydent Andrzej Duda podkreślał podczas otwarcia bazy, że to ważna i symboliczna uroczystość dla Polski. To jest bardzo ważne, bo ta baza amerykańska będzie zbudowana na naszej ziemi, w Polsce, w jej centrum. Od tego momentu, kiedy ta baza tutaj stanie, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński powiedział, że współpraca z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych priorytetem, czego efektem jest otwarcie amerykańskiej bazy w Redzikowie. Baza elementarczy osiągnęła pełną zdolność funkcjonalną operacyjną. Potwierdza to ważką rolę i tego miejsca, i Polski jako całości w strukturze militarnej, operacyjnej Paktu Północnoatlantyckiego. Głównym zadaniem bazy w Redzikowie jest ochrona NATO przed pociskami z Bliskiego Wschodu. W tym kontekście wskazuje się na Iran. Niektórzy eksperci zwracają też uwagę na znaczenie w odstraszaniu Rosji. Obrona przed Iranem, a nie Rosją. O takim zamyśle strategicznym związanym z budową bazy w Redzikowie mówił w Polskim Radiu 24 Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zagrożenie z Iranu jest traktowane w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie śmiertelnie poważnie. Ale czy baza w Redzikowie obroniłaby przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji lub Białorusi? Niestety nie. Jeśli chodzi o obwód królewiecki i Białoruś, mówimy o rakietach Iskander, które mają mniejszy zasięg i trajektorię lotu de facto niską. Ta baza idealnie wpisuje się w zagrożenia płynące czy to z Kaliningradu, czy to z Białorusi. Oceniali w Polskim Radiu Andrzej Kiński z pisma Wojsko i Technika oraz analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Jacek Tarociński. Dokładne parametry, a więc i możliwości rakiet SM-3 z Redzikowa z oczywistych względów nie są znane. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szymon Hołownia dołącza do wyścigu o Pałac Prezydencki. Ogłosił to na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Twórca projektu Polska 2050 zapewnia, że chce być prezydentem niezależnym. Powie ktoś, no dobrze, no ale jak niezależnym, skoro masz, człowieku, partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Słuchajcie, tak, stworzyłem wspaniały ruch, Polskę 2050, z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj dzisiaj są, ale jestem i będę niezależny, bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić. Dotąd oprócz Szymona Hołowni start w wyborach zapowiedział też Sławomir Mentzen z Konfederacji. Holandia rozważa odbieranie obywatelstwa za antysemityzm. Członkowie partii debatowali na temat ataków na izraelskich kibiców, do których doszło w ubiegłym tygodniu w Amsterdamie. Zarówno prawica, jak i lewica stoją na stanowisku, że antysemityzm jest niedopuszczalny i należy mu przeciwdziałać. Różnią się jednak sposobem, w jaki chcą to robić. Skrajnie prawicowy Geert Wilders opowiada się za odbieraniem paszportów. To byli muzułmanie, to byli Marokańczycy, pomiędzy nimi nie było Szwedów czy Kanadyjczyków. Chcę, aby ten kraj był lepszy, zjednoczony. Frans Timmermans z partii Zielonych GroenLinks woli rozwiązywać konflikty poprzez dialog. Dlaczego nie możemy rozmawiać ze społecznością muzułmańską? To, co robicie, to dzielicie kraj. Antysemityzmu nie zwalcza się brudnym rasizmem. Minister Sprawiedliwości zbada razem z prokuraturą, czy przemoc stosowaną przez uczestników zamieszek można zakwalifikować jako terroryzm. Jeśli zostaną za to skazani i będą posiadać drugie obywatelstwo, mogą stracić holenderski paszport. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Sigma, Fin czy Aura znalazły się w finałowej 20 plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Zestawienie opublikowało wydawnictwo naukowe PWN. Co te i inne słowa znaczą, tłumaczą młodzi mieszkańcy Białegostoku. Rel, bratku, tak mówi młodzież. Riz. Zrizować kogoś można. Ktoś kogoś podrywa i... Ale riz, zrizowałem cię. Taki dobry tekst na podryw i riz. Dobry tekst na podryw może powiedzieć na przykład Sigma. Ja używam Sigma, Skibidi albo riz. Najlepsze reakcje od ludzi naokoło zbiera. Bo jak się podejdzie do kogoś i mówi, ale jesteś Skibidi, dzisiaj masz riz czy coś, to się patrzę na ciebie trochę głupio. I ja to uwielbiam. W mojej grupie znajomych uwielbiam takim językiem się posługiwać. Ja dużo mówię Sigma, w sumie Skibidi i Slay. Bo jestem Slay Queen, aura. To jest jak cię widzą, jak cię lubią, to masz aurę. Młodzieżowym słowem roku powinno być Sigma. Głosowanie trwa do końca listopada. W ubiegłym roku wygrało Real. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, Sport. I na początek informacja prosto ze zgrupowania reprezentacji piłkarskiej. Dwóch zawodników opuszcza Porto i nie zagra w zbliżających się meczach Ligi Narodów z Portugalią i Szkocją. Kontuzje wykluczyły z gry Przemysława Frankowskiego i Michaela Mejau. Biało-czerwoni w najbliższym meczu zmierzą się w piątek z Portugalczykami. Początek meczu o 20:45. Także w piątek zmagania w Billie Jean King Cup rozpoczną nasze tenisistki. Polki z Hiszpankami miały zagrać dzisiaj, jednak niebezpieczne warunki atmosferyczne w Maladze zmusiły organizatorów do zmiany terminu. Według planu rozgrywany jest turniej tenisowych mistrzów w Turynie. W dzisiejszych meczach Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Rosjaninem Andrejem Rubliowem 6-3 i 7-6, a Niemiec Aleksander Zwieriew odniósł drugie zwycięstwo po tym, jak pokonał Norwega Kaspera Ruda 7-6 i 6-3. W siatkówce Liga Mistrzów i wygrana polskich drużyn. Aluron Warta Zawiercie pokonał Tirol Innsbruck 3-0, a Jastrzębski Węgiel Lewskiego Sofia. Zadanie wykonane, mówi Jakub Popiwczak z Jastrzębskiego. Na szczęście zrobiliśmy to, co do nas należało, w naprawdę dobrym stylu i ani przez chwilę dzisiaj nie pozostawiliśmy złudzeń, że byliśmy po prostu lepsi. Na pewno było to widać dzisiaj po prostu na boisku, że początek meczu był taki pierwszy set. No chłopaki musieli z drugiej strony tak się wprowadzić, także to był taki set na wprowadzenie, tak łatwo poszło. Później grali trochę lepiej, no ale tak czy tak było to za mało na nas dzisiaj. W równie dobrych nastrojach nie były panie siatkarki. W Lidze Mistrzyń BKS Bielsko-Biała przegrał na wyjeździe z rumuńskim Voluntarii 0-3. A w koszykówce Anwil Wrocławek awansował do kolejnej fazy Pucharu Europy, po tym jak wygrał na wyjeździe ze Sportingiem 97-83. Z rywalizacji odpadła Spójnia Stargard, choć na zakończenie udało się wygrać z estońskim Parnu Sadam 83-59, co cieszy kapitana drużyny Pawła Kikowskiego. W ataku też dzieliliśmy się piłką, szukaliśmy otwartych pozycji i później rzuty wpadały. Graliśmy troszeczkę bardziej agresywnie w drugiej połowie, wypuściliśmy więcej kont. Przeciwnik troszeczkę się pogubił, zostawił nas na otwartych pozycjach, no a wtedy tylko trzeba wykończyć. I oby to był dobry prognostyk na przyszłość. I na koniec bardzo smutna informacja. W wieku 38 lat po ciężkiej chorobie zmarł Michał Dąbrowski, zdobywca dwóch medali w szermierce na wózkach podczas tegorocznych Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Mimo choroby Dąbrowski wywalczył dwa medale w kategorii B, srebrny w szabli oraz brązowy w szpadzie. Jutro pochmurno z opadami mrzawki, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady będą zamarzać, powodując gołoleć. W czwartek na termometrach od 2 stopni na Pogórzu do 5 w centrum i 9 na Wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę posłuchamy wspólnie powtórki odcinka z cyklu Ludzie, dlatego że tak często na antenie, codziennie nawet, zachwycamy się bogatymi zbiorami naszych podcastów, prezentując je we fragmentach. Pomyślałam więc, że dziś wieczorem wspólnie możemy nie tylko posłuchać fragmentu fascynującej rozmowy, która już za chwilę ujawni całą swoją piękność na antenie Trójki, ale także w ten dłuższy sposób zwrócić uwagę na przebogate zbiory, które w zakładce podcasty na stronie polskieradio.pl/Trójka można znaleźć. Ludzie. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie i dobry wieczór mówię wszystkim, którzy słuchają nas na antenie Trójki, a może ktoś będzie nas słuchał w podcastach, więc wtedy pora dnia może być dowolna. To jest taki program, w którym spotykamy ciekawe osoby. Ciekawe z tego względu, że opowieść o ich pracy, o ich życiu często bywa inspirująca dla innych i bezwzględnie naprzeciwko mnie siedzi właśnie taka kobieta, Izabela Dłużyk. Dzień dobry, witamy cię w naszym trójkowym studiu. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy też. Słuchaj, bo ja chciałam cię przedstawić tak bardzo profesjonalnie, więc ci przedstawiam. Doktor, ale ty jesteś doktorem filologii, jak brzmi pełny tytuł twój naukowy? Doktor nauk humanistycznych, a już tak bardzo szczegółowo w dyscyplinie językoznawstwo. Doktorat był poświęcony sposobom przedstawiania głosów ptaków w wybranych językach europejskich i ilustrowałaś go swoimi nagraniami dźwiękowymi. O tym z pewnością pogadamy. Ten doktorat pisałaś na przykładach z literatury dziecięcej, prawda? Co też jest istotne. Tak, to była głównie literatura dziecięca, ale też odwoływałam się do folkloru. Też pracowałam na źródłach z XIX wieku, z początku XX wieku. Także to nie była tylko i wyłącznie literatura dziecięca. Tak, no ale to też rysuje nam tutaj wszystkie te przestrzenie, w których się poruszasz bardzo swobodnie, bo z jednej strony język, też język angielski, jesteś tłumaczką, jesteś osobą, która o języku wie dużo z różnych też teoretycznych aspektów, ale jesteś też zakochana w dźwięku, jesteś dokumentalistką dźwiękową, rejestratorką dźwięków terenowych, tak to się poprawnie nazywa, także po polsku. Rozwinęłaś tutaj swoją metodę nagrywania do wariantu hiperprofesjonalnego. Gdyby ktoś chciał spojrzeć na ciebie w internecie, to bez pudła trafi na takie zdjęcia, gdzie trzymasz te swój sprzęt, czyli ten mikrofon z tą taką wielką, z tym parasolem właściwie, nie wiem jak to nazwać. Parabola. Tak, więc rzeczywiście twoja praca też wymagała od ciebie nauczenia się różnych sprzętów nagrywających, a przede wszystkim znalezienia tych świetnych mikrofonów, które pozwalają ci właśnie wejść do świata przyrody, bo te dźwięki, o których będziemy rozmawiały, to będą dźwięki przyrody. Rozmawiamy po tym, jak podczas festiwalu Efemera połączyłaś swoje siły z Chrisem Watsonem, który też jest zakochany w dźwiękach terenowych, jest wybitnym realizatorem takich nagrań, już chyba od wczesnych lat 80. się tym zajmuje, a podczas festiwalu Efemera pięknie usiadły w kontekście sztuki wydarzenia festiwalu muzycznego, łączącego różne dziedziny, no ale właśnie w ciemności, w sali w Muzeum Historii Polski ludzie przeżywali. Tak chyba najlepiej to ujmę, więc powiedziałabym, dodając do tego twojego zawodowego bio, także to, że swoją pracą docierasz do takich aspektów ludzi, dajesz im coś takiego, co budzi w nich piękno, i przeżycia, które właśnie w takich kategoriach można też opisywać. I od razu zadam pytanie trafne, bo ja też kocham dźwięki, ale ja na przykład robię to, czego ty byś chyba nie chciała robić, że lubię sobie przejść z mikrofonem i ze słuchawkami w uszach po mieście, ponieważ lata temu zauważyłam, że taka forma spaceru powoduje, że lepiej słyszę miasto. Czasami nawet słyszę, o czym rozmawiają ludzie i to, co zazwyczaj jest dla mnie taką tkanką, nie do rozróżnienia, czasami hałaśliwych dźwięków, staje się nagle złożony z elementów poszczególnych. Ty w swojej pracy postanowiłaś absolutnie nie rejestrować odgłosów cywilizacji. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego ta cywilizacja jest taka nieatrakcyjna? Jeśli chodzi o cywilizację, ujęłabym to tak, że ona jest tak wszechogarniająca. Mamy tyle takich punktów styczności z cywilizacją, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie, że po prostu uznałam, że można próbować poszukać, to będzie dużo ciekawsze, takich miejsc, gdzie ta cywilizacja jeszcze nie dotarła w takim stopniu, żeby całkowicie zdominować ten krajobraz przyrody. Dlatego na przykład nie nagrywam ptaków w mieście. Oczywiście w jakichś lasach podmiejskich tak, ale nie na przykład rudzika gdzieś na ulicy. Tak? Taki wspaniały ptak rudzik. No właśnie, ale to naprawdę moim zdaniem on najlepiej brzmi, kiedy jest w takim tle, w jakim być powinien, czyli w takim leśnym tle. Inna sprawa, że ptaki żyjące typowo w miastach śpiewają inaczej nawet. One mają głos dostosowany do tego środowiska miejskiego. Takie badania robiono. Wiadomo, że śpiewają głośniej, że śpiewają w wyższej tonacji, także to też nie jest bez znaczenia, w jakim konkretnie środowisku śpiewają. Dlatego ja jak mogę, to wybieram właśnie takie faktycznie tereny, powiedzmy dzikie, Chociaż teraz trudno takie tereny, żeby naprawdę były dzikie, bo nawet kiedy jesteśmy gdzieś, chociażby na Bagnach Biebrzańskich, to nawet jeśli jesteśmy w takim miejscu, że tam nie ma dróg, nie ma ulic, to i tak latają samoloty, więc to jest coś, co jednak trochę nam interferuje. Ale staram się nie rejestrować właśnie takich krajobrazów dźwiękowych, tych pejzaży dźwiękowych, w których cywilizacja gdzieś tam się cały czas wybija. Bo wydaje mi się, że tego nam wystarczy na co dzień. I tak nas to po prostu prześladuje, przynajmniej miałam takie wrażenie. Jak zdarzy mi się gdzieś iść po mieście, takim po ruchliwej ulicy, to jest wszystko takie głośne, takie przeszywające, przytłaczające, że naprawdę wydaje mi się, że warto zrobić coś innego i spróbować jakoś się wyciszyć, odejść od tej cywilizacji. To nie chodzi o to, że ja uważam, że powinniśmy teraz wrócić, powiedzmy, do XIX czy XVIII wieku. Zwłaszcza, że jak wrócimy masowo, to zakłócimy wszystko już, co zostało jeszcze do zakłócenia. To jest moja teoria, niestety. Dokładnie. Także no powrotu nie ma. Moim zdaniem jakby też niekoniecznie nie ma powodu, żeby jakoś bardzo z tego przez to się załamywać, ale to, co możemy zrobić, to na pewno możemy próbować wracać do tych naszych korzeni, do tego, co było wcześniej, tym bardziej, że my jesteśmy obecnie, współcześnie coraz bardziej przebodźcowani. Ta ilość dźwięków, też informacji, nie tylko dźwiękowych, ale też wizualnych, ona jest tak zniewalająca, bym powiedziała nawet. Kiedyś, kiedy zaczęłam jeszcze studia, to jedna z wykładowczyń powiedziała nam, że my współcześnie w ciągu godziny odbieramy taką ilość informacji, jaką król w średniowieczu odbierał w ciągu roku. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale jeśli faktycznie można by pokusić się o taką analogię, jeśli faktycznie ona jest jakoś osadzona w takich przypuszczalnych realiach, no to w zasadzie pozostaje tylko zamilknąć, tak? Ile mamy rzeczy do przetworzenia. A jeszcze dodałabym do tego to, że ty jesteś młodą kobietą, urodziłaś się w roku 89, ale jednak te pokolenia, które są już po tobie, na przykład pokolenia moich dzieci, czyli urodzonych już w latach 2000, jeszcze więcej informacji od pierwszych dni właściwie odbierają, otoczeni internetem i wszystkimi na stałe obecnymi w ich życiu elementami, więc myślę, że tutaj ta analogia musiałaby być zwielokrotniona jeszcze, że to byłoby jak 10 lat tego króla. Tak, tak, bo to już było mniej więcej jakieś 15 lat temu ta analogia, także to teraz pewnie to w ciągu pół godziny by się zrobiło, tak? Dokładnie tak jest. Będziemy też rozmawiały o tym, że te swoje prace wydajesz na płytach i też można tutaj zajrzeć, bardzo zachęcam naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, nie tylko po to, żeby posłuchać płyt, czy na przykład posłuchać ich w streamie, ale żeby poczytać komentarze osób, które po wysłuchaniu wpisują, dzieląc się swoimi wrażeniami, bo naprawdę, odwołując się też do tego, że z internetem w parze idzie często wyrażanie takich hejterskich opinii, to jak ludzie dziękują ci i jakimi przeżyciami się dzielą pod wpływem właśnie tych wypraw, na które ich zabierasz, które wydają się właśnie czymś tak naturalnym, jak na przykład znalezienie się w Białowieży i posłuchaniu echa krainy żubra, a to nie jest oczywiste dla większości z nas. Są to wspaniałe momenty, które też dowodzą tego, że twój pomysł o tym, żeby te nagrania na przykład były też formą takiej terapii, czy też wsparcia dla ludzi, którzy znajdują się w różnych trudnych sytuacjach, o tym też pogadamy, żeby były po prostu dla nich dostępne, rozsyłane po takich miejscach, gdzie na przykład są ludzie nie wychodzący w ogóle poza szpitalne łóżko. To jest coś genialnego. Ale wiesz co, Iza, oczywiście nie może być inaczej. Jeszcze muszę przypomnieć o tym, że BBC nagrało z tobą wspaniały dokument i też wspaniałe jest to, że tego dokumentu można zarówno posłuchać, jak i można obejrzeć oczywiście też film po prostu, w którym chodzisz i pokazujesz kulisy swojej pracy. BBC uznało cię w roku 2023 za jedną z najważniejszych kobiet, 100 kobiet, które obecnie żyją. Nie sądzę, żeby to coś zmieniło w twoim życiu, bo czytałam kilka wywiadów z tobą i widzę, że raczej nie chodzi ci o 5-minutową sławę i tego typu wskazania. To jest kolejny aspekt, kiedy ciepło się robi na sercu, że taka praca jak twoja, wynikająca z wewnętrznej potrzeby naturalnej, nie kierowana chęcią zysku, może mieć dla innych tak duże znaczenie. I tutaj jest to pytanie właśnie, które zawsze pada, czyli co takiego się wydarzyło, że tak ten dźwięk i też potem nagrywanie stało się dla ciebie istotne? Naprawdę zaczęło się od tych dźwięków z CD-ROM-u dołączonego do encyklopedii? Dokładnie tak się zaczęło. Dokładnie tak się zaczęło. To po prostu było coś, co mnie zainteresowało w takim wczesnym dzieciństwie w sposób taki bardzo niepozorny, bo nikt by nie pomyślał, że kilka jakichś marnych nagrań z CD-ROM-u to była taka encyklopedia PWN jeszcze wtedy. Ale już nowoczesna, bo miała CD-ROM. Tak, to jak na tamte czasy, to zdecydowanie. To jeszcze by takie nagrania były z encyklopedii Ptaki Europy. Jean-Claude Rocher jeszcze to wtedy wydał. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, chociaż nie znam francuskiego. Ale tak, jak na tamte czasy, to faktycznie nawet można było kliknąć myszką i tam coś wtedy zaczynało się odzywać. To była rewolucja technologiczna. Z perspektywy czasu śmiać mi się chce, bo to były takie nagrania mniej więcej po 5-8 sekund, jakości okropnej, bo to nawet nie chodzi o to, że kiedyś te nagrania takie były, bo nie, ale one były jakoś tak przerobione na potrzeby tej encyklopedii, że one były jakieś strasznie rzężąco szumiące. Nie wiem, jak to nazwać, czemu to tak było. Może to było 8 bitów, nie mam pojęcia. No teraz, gdybym coś takiego usłyszała, to bym raczej się złapała za głowę. A wtedy to było takie odkrywcze dla mnie i naprawdę zaczęłam po prostu nagrywać to na taki zwykły dyktafon kasetowy, żeby się uczyć tego, tych wszystkich wilk, gili, słowików, wróbli, gawronów, bo tam jakieś takie bardziej podstawowe raczej były. Naprawdę od tego się zaczęło. Potem po tych nagraniach dostałam pierwszą płytę. To była płyta Głosy Ptaków firmy Interesa z 1998 roku. Chyba bardzo mały nakład był, bo szybko zniknęła, już później nie można było jej dostać. Także mam naprawdę dużo szczęścia, że bo to jest piękna płyta, to jest na podstawie winyli jeszcze, to są nagrania zgrane, nie wiem skąd oni to, czy bezpośrednio ze szpulowych taśm, czy to były po prostu z płyt winylowych jakoś przegrywane, ale nagrania Estończyka i Rosjanina, którzy zajmowali się właśnie też nagrywaniem przyrody. I to była pierwsza płyta CD. Później dostałam zestaw kaset Zdzisława Połczyńskiego i wtedy pamiętam, że kiedy słuchałam tych nagrań, to zdałam sobie sprawę, że chciałabym też tak nagrywać ptaki, tak profesjonalnie, właśnie chociażby jak Zdzisław Połczyński. No i wtedy miałam powiedzmy 11 lat. I co powiedziałaś do swojej mamy, mamo, to ja właśnie, to moja przyszłość, ja i ptaki to będzie duża część mojego życia? To nie było chyba tak spektakularne, ale na pewno zaczęłam o tym mówić, tak, że chcę jakiś lepszy... Żeby było jasne, mama Wiesława była tutaj z tobą przed nagraniem, ale wyszła, bo powiedziała, że się za bardzo denerwuje, kiedy tu udzielasz wywiadów, więc poszła na spacer. Zresztą dookoła nas tutaj, dookoła budynku na Myśliwieckiej jest wspaniały park, więc mam nadzieję, że akurat w tamtą stronę się udało. Zrelaksuje się tak. Na pewno. Także no na pewno ja już wtedy wiedziałam i zaczęłam mówić. Podejrzewam, że to było na tej zasadzie, że jakiś lepszy dyktafon może by chciałam dostać, zresztą dostałam. Później wprawdzie miałam go krótko, bo niestety w takich niefortunnych okolicznościach mój pies mi go zrzucił i tam później, no 4 miesiące go miałam. On naprawdę taki dobry dosyć był. Ten głośnik nawet był taki dobrej jakości. Można było sobie strzyżyka posłuchać, taki wysoki dźwięk, bo te gorsze to tak nie bardzo. To już tam tylko niektóre tony było słychać. No a później miałam już takie bardziej niskobudżetowe, jak to się mówi, ale nagrywałam po prostu na wszystkim, na czym się dało. Sukces był wtedy, kiedy było ptaka słychać. Nie można było nagrywać żadnych pejzaży dźwiękowych, bo nic by się nie nagrało, także musiałam wybrać sobie jednego ptaka, do którego trzeba było podejść jak najbliżej, z różnym skutkiem i wtedy coś próbowałam. No ale też to mnie nauczyło dużo takich technik. Na przykład jak podchodzę do ptaka, który śpiewa, to jest genialne. To usłyszałam to w dokumencie BBC. No właśnie, powiedz, to nie maszeruje po prostu tak, no raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, tylko na przykład idę kilka kroków, słyszę, że śpiewa, no to idę dalej. Ptak milknie, bo na przykład zwrotka się skończyła, no to ja przystaję. Zaczyna śpiewać, znowu idę dalej. Znowu cichnie, to ja znowu stoję, tak? I tak. Ale prostu... robisz to też dlatego, że niektóre ptaki śpiewając w pewnym sensie głuchną, tak? Że wtedy łatwiej się zbliżać do nich. Tak, tak się angażują w ten śpiew, że no nie mogą być tak czujne, jak są wtedy, kiedy jest idealna cisza dookoła nich. To jest z jednej strony to, dokładnie tak, ale też z drugiej strony po prostu wtedy, kiedy ptak przestaje śpiewać, a ja się też nie ruszam, to ja wtedy mogę się zorientować, czy jestem dla niego w takiej odległości, która jest jeszcze komfortowa, bo będzie śpiewał dalej, czy już nie. Na pewno to jest coś takiego mniej narzucającego się, niż gdybym tak po prostu poszła. Z tego co wiem, tak się obserwuje ptaki, na przykład się liczy jakieś stada, to też się w ten sposób robi, że się tak podchodzi, przerwa, podchodzi, przerwa, podchodzi, przerwa, a nie, że po prostu się idzie tak od razu, bezceremonialnie, że tak powiem, bo wtedy generalnie wszystko by się przepłoszyło. Ale to jest mega ciekawego wątku, tutaj od razu polecę audycję naszą Księstwo Ptaków, bo Stanisław Łubieński, który ją prowadzi, który no, kocha ptaki, ponad życie. Bardzo często też w odpowiednich momentach oczywiście przyrody bierze udział w liczeniu w różnych miejscach ptaków i to też jest fascynująca opowieść, w jaki sposób można policzyć występowanie ptaków, tak niezależnych bytów, na jakimś obszarze i jakie się stosuje właśnie techniki, o których trochę zaczęłaś mówić, żeby no to miało jakieś walory obiektywnego rzeczywiście liczenia. Trudno na przykład po dźwięku próbować orientować się, jak mamy duże jakieś stado. Nagrywałam, pamiętam, 3 lata temu prawie 2000 łabędzi krzykliwych, ale tego bym po dźwięku nie była w stanie stwierdzić, ile ich jest. Także jakby liczenie takie na podstawie wizualnych przesłanek jest zupełnie czymś innym. Ale jeśli chodzi o takie techniki, tak żeby móc do ptaków podejść i żeby one jakoś bardzo się nie przestraszyły tego, no to jest coś uniwersalnego tak naprawdę. To i do nagrywania, i do obserwowania to się też stosuje. Żeby tak blisko być przyrody, to nie trzeba tylko opanować właśnie tego, nauczyć się tego, co jest dla nas ważne, czy też zrozumieć, że na przykład chcemy to robić, ale też trzeba się poddać trochę. To też stoi w kontekście tego naszego przywiązania do szybkiej cywilizacji. Myślę w takiej ciekawej kontrze, bo żeby nagrywać dźwięki przyrody, a ty masz taki projekt dotyczący na przykład 4,5 roku, to trzeba planowanie połączyć jednak z tą częścią z jednej strony przewidywalną, jak zmiany pory roku, przynajmniej kiedyś, przed takimi gwałtownymi zmianami klimatu, ale z drugiej strony właśnie nieprzewidywalność tej przyrody. Trzeba się poddać tym prawom, które za nic sobie mają nasze plany, nasze ochoty, sesje i terminy, które nas mogą gonić. Czy to jest z twojej strony kompromis, czy nie masz żadnego problemu? Nagrywanie przyrody bardzo uczy cierpliwości, jeśli chcemy nagrywać coś konkretnego, co sobie wyznaczymy, bo na przykład gdyby to było tak, i na samym początku tak było, że przyjeżdżałam chociażby na przykład do Puszczy Białowieskiej czy do Doliny Biebrzy, na przykład w maju i nagrywałam wszystko, co się akurat udało. Nie miałam żadnych jakichś takich szczególnych planów, po prostu to, co było, to nagrywałam. I to jest też dobre podejście. Nie narzuca nam żadnej tego typu presji, a poza tym my też dajemy przyrodzie wolność wypowiedzenia się. Natomiast później, kiedy zaczęłam już trochę sobie bardziej uszczegóławiać, co bym chciała nagrać, to wtedy nawet nie to, że się okazało, bo ja to wcześniej wiedziałam, ale zaczęłam jakoś bardziej dokładnie planować, co kiedy ma się wydarzyć, bo jeśli na przykład chcę nagrać noclegowisko gęsi, tak jesienne, to najlepiej się wybrać na jezioro takie czy inne, na przykład w listopadzie albo jakoś pod koniec października, bo wtedy jest taki, można powiedzieć, okres szczytowy, kiedy te noclegowiska są najliczniejsze. Jeśli chodzi o rykowisko jeleni, też trzeba wiedzieć, kiedy na przykład w danym miejscu, bo to też jest różnie w różnych rejonach Polski, kiedy jest ten taki okres najbardziej intensywny? No ja w tym roku spróbuję nagrać rykowisko w Puszczy Białowieskiej, ale to będzie trzeci raz, kiedy nagrywam, nie, czwarty raz. Kiedy robisz podejście, kiedy tak? Nagrywam rykowisko, tak, bo mam już 3 takie sesje, ale to nie to, bo to jest wszystko z dystansu. Oczywiście wiadomo, że gdybym miała świadomość taką, że to ostatnie moje rykowisko w życiu, to by też nie było złe. Ale jeśli wiem, że mogę jeszcze spróbować, to czemu nie spróbować? Może się uda jeszcze lepiej. Chciałabym bardzo nagrać tę walkę na poroża, taką tą szermierkę, tak jak jelenie czasami. Nawet nie czasami, to się nawet często zdarza, tak, że właśnie się tam trochę popisują tymi swoimi umiejętnościami. Są te takie walki rytualne i bardzo słychać wtedy ten trzask poroża, który się rozlega gdzieś tam, czy na bagnach, czy w lesie. Udało mi się to już kiedyś uchwycić bardzo tak z daleka, ale to wszystko właśnie było z większej odległości. Chciałabym spróbować może coś takiego tak bardziej z bliska, ale no do tego trzeba naprawdę cierpliwości, bo to nie jest coś, co można powtórzyć na przykład za 3 tygodnie, tak? Jeśli jesteśmy w połowie września gdzieś na jakimś terenie i mamy na przykład kilka dni na nagranie tego rykowiska, ja też mam pracę no inną, nie mogę sobie tak jeździć tylko i zajmować się tym, ale na przykład później okaże się, że to trzeba za rok jeszcze raz spróbować. To nie jest takie, że no to za tydzień sobie jeszcze raz spróbuję. No jasne, to kiedy mówisz o nauce cierpliwości, to rzeczywiście jest to potężna lekcja czekać kolejny rok. Tak, tak, tak, dokładnie. No inna sprawa, że zawsze podaję taki przykład, bo to jest jeden z moich ulubionych. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, to akurat dotyczyło realiów takich nadbiebrzańskich, ale to w zasadzie jest takie uniwersalne. To, że ktoś będąc nad Biebrzą i jadąc carskim traktem 40 razy widział łosia, to nie znaczy, że jak ty będziesz jechać tym carskim traktem, to tego łosia zobaczysz chociaż raz. Więc nawet jeśli ja dostaję informację, tu śpiewa, nie wiem, paszkot, spróbuj tego paszkota nagrać, bo tak akurat w tym roku było, pytam o jakieś takie lokalizacje paszkotów, w Trójmieście. Uwielbiam śpiew paszkota, bardzo niedoceniany moim zdaniem. A paszkot, to możesz trochę powiedzieć o paszkocie? Paszkot to jest nasz największy drozd, on śpiewa bardzo podobnie do kosa, tylko że jakoś tak nikt o paszkocie nie mówi, a naprawdę ja uważam, że paszkot nie ustępuje kosowi, tylko że śpiewa rzadziej. Nie jest aż takim zapalonym śpiewakiem jak kos. Musi mieć natchnienie do tego, żeby śpiewać. I jakoś nie wiem czemu, ale ludziom bardzo często się wydaje, że cały czas śpiewa jedno i to samo, że jest taki bardziej monotonny. Wcale nieprawda. Jak się paszkota posłucha dłużej, powiedzmy takie 20-30 minut, to nagle się okazuje, że też ma bardzo duży repertuar. Tylko paszkot jest taki, trochę znika w tłumie, trochę jest taki... To nie jest taki hejnalista jak kos. Ten głos ma trochę wyższy, on trochę tak ginie w tym chórze innych ptaków. Dużo łatwiej go przeoczyć, ale naprawdę uwielbiam słuchać paszkotów, bo one są takie niedoceniane, a przepięknie, przepięknie śpiewają. Ale no właśnie próbowałam kilka razy w tym roku nagrać paszkota. I może powiem tak, kiedy szukałam i kiedy próbowałam, to nie wyszło z tego nic. Ale? A kiedy poszłam zupełnie niespodziewanie, tak gdzieś w jakieś miejsce... Gdzie w ogóle nie chodziło mi o paszkoty. No to jeden, drugi, proszę bardzo, tak? Wprawdzie niedługo, bo tam 2-3 minuty, ale mam dwa nagrania, zupełnie przez przypadek, paszkotów. To nawet w takich miejscach, które nie byłyby jakieś takie bardzo znane z tego, że paszkoty tam są, bo to nad Biebrzą było. A kto Biebrzy kojarzy z paszkotami? Tak, a jednak, tam gdzie są takie fragmenty jakichś lasów sosnowych, lasów iglastych, to tam też można je spotkać. To takie stare lasy muszą być, bo tam też muszą być łąki, bo one na łąkach żerują. Potrzebują takiej mozaiki. Słuchaj, w siedlisku. Ja tu zadam takie pytanie, które dziecko by na stówę zadało, a dorośli już się cykają. Czy to oznacza, że wsłuchując się tak długo w jednego ptaka i w ogóle w różne ptaki, ale właśnie dając sobie czas i też im na to, żeby właśnie te wszystkie zwrotki wyśpiewały, ty masz takie poczucie, że rozumiesz, co one sobie lub no przede wszystkim też chyba innym ptakom mówią? A może to w ogóle jest właśnie niemądre, takie stawiające w centrum wszechświata człowieka podejście, bo to wcale nie o to im chodzi. Ja się staram za dużo nie interpretować, chyba że naprawdę mam jakieś przesłanki, żeby próbować to robić. Zdarzyło mi się akurat właśnie niedawno nad Biebrzą nagrać dwa samce słowika szarego, które wpadły na siebie po prostu na jednym krzaku. I akurat miałam niesamowite szczęście, że natrafiłam na początek tej konfrontacji. I to był prawdziwy pojedynek na śpiewy. To nie było tak, że one sobie jeden śpiewał tu, drugi na przykład kilka metrów dalej i to było takie śpiewanie cały czas, ja jestem tu, a ty tu. To było naprawdę takie spięcie, można powiedzieć, bo one tam się trochę ganiały po tym krzaku. I wiem, że czasami coś takiego się zdarza i to jest bardzo stresujące dla nich. I czytałam, pisano o tym już nieraz, że czasami, kiedy się dzieją takie sytuacje, że właśnie naprawdę są takie pojedynki na śpiewy, to słabszy ptak po prostu może od tego umrzeć. Tak bardzo się angażuje w śpiewanie, że tak? Tak, to po prostu serce nie wytrzymuje, nie? No to jest dla nich gra o wszystko tak naprawdę, że tak powiem. Dlatego to nie jest tylko taki, ja śpiewam swoje, on śpiewa swoje. To jest naprawdę pojedynek. Wtedy one po prostu dają z siebie wszystko. Ten mój, który ja nagrałam, akurat może nie był aż tak spektakularny, bo trochę jeden drugiego peszył, trochę było takich pauz, nie wiadomo czy śpiewać, czy nie śpiewać. To nie był tak, jak czasami się czyta takie opisy, że naprawdę po prostu jeden przez drugiego i bez żadnej przerwy, najgłośniej jak się da, cały repertuar po prostu Który tylko można sobie na bieżąco wymyśleć, to aż tak nie było. No mam nadzieję, że oba przeżyły, ale to było niesamowite, bo po prostu śpiewały jednocześnie. I trochę to są jakbyś takie... opowiadała o takim slamie, albo poetyckim, albo takim rapowym pojedynku, gdzie trzeba na bieżąco odpowiadać na to, co powiedział przed chwilą, czy też wyrapował partner. Tak. To mniej więcej coś takiego. I oczywiście to są takie sytuacje, że ja wiem, co się dzieje. Tak, albo na przykład kiedyś miałam też tak, że to też nad Biebrzą było. Nagrywałam na uroczysku Barwik. I tam w pewnym momencie usłyszałam rokitniczkę, która jakoś bardzo była zaalarmowana czymś. Nie wiedziałam, o co chodzi, ale no nic, no mówię, zobaczymy, co będzie. Nagrywam i w pewnym momencie tam, gdzie alarmowała właśnie ta rokitniczka, odezwał się samiec kukułki. dokładnie z tego miejsca. No to już było jasne, co się stało. Ptaki śpiewające, te drobne ptaki, bardzo nerwowo reagują na obecność kukułki. A kukułka jest po prostu drapieżnikiem. To właśnie nie wiadomo do końca, co się takiego dzieje, ale przypuszcza się, bo kukułka wygląda jak ptak drapieżny, to na pewno, to wiadomo. Ale nie wiadomo, czy to chodzi o ten wygląd, czy jeszcze coś innego, że naprawdę tam, gdzie się kukułka pojawi, to zaraz jest popłoch i po prostu ptaki próbują ją odgonić. Jest ogromna wrzawa i to może trwać nawet kilka godzin czasami, jeśli taka kukułka sobie gdzieś usiądzie na dłużej i naprawdę powoduje ogólne zamieszanie i wszyscy się denerwują. I właśnie to też jest coś takiego, co ja zrozumiałam, co się wydarzyło. Natomiast jeśli nie wiem, co się tak naprawdę dzieje, bo wiadomo, że to nawet nie tylko przez to, że nie widzę, ale po prostu my czasami naprawdę nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zinterpretować. Nie próbuję tego robić, chociaż nie mam problemu jakby z takim podejściem, że my patrzymy na przyrodę z naszej perspektywy, no my ludzie, dlatego, że to jest coś, czym się zajmowałam też w pracy doktorskiej i moim zdaniem to też jest bardzo ciekawe. Podejście antropocentryczne, ja mam wrażenie, to jest trochę może dygresja, ale ono współcześnie jest takie bardzo mocno demonizowane, ale ja uważam, a jak mamy patrzeć? My nie jesteśmy w stanie przyjąć perspektywy ani ptaka, ani żadnego innego zwierzęcia, bo dla nas to jest po prostu niemożliwe. Tak jak ptaki patrzą na świat ze swojej perspektywy, my patrzymy na świat ze swojej perspektywy i to nie jest jakiś minus, to nie jest jakaś wada, tak po prostu jest. Słuszna uwaga. Także bardzo. Uważam, że musimy też się uczyć takiego nie demonizowania tego podejścia. To jest jakby temat, może to nam się też pojawi gdzieś później w rozmowie. Bo mam wrażenie, że bardzo często teraz wylewamy dziecko z kąpielą, a to też nie o to chodzi. To możemy od razu go rozwijać, bo myślę, że o swojej miłości do przyrody to nie tylko twoja praca, którą można właśnie znaleźć wydana na płytach, ale to jak opowiadasz świadczy i tutaj w ogóle nie trzeba nikogo przekonywać, że stoi za tym twoje oddanie. Użyję tego słowa. Ja czuję w tym po prostu wielką miłość do świata przyrody. I takie właśnie zrozumienie, poświęcenie czasu i bardzo podmiotowe traktowanie bohaterów ożywionych, ale też często, jak się mówi, nieożywionych, no ale dla mnie to są nadal ożywione drzewa, przyroda, wszystko to są absolutnie fantastyczne, podmiotowe spotkania. Ale chciałabym zapytać o to, dlaczego, dla kogo, w jakim celu, bo na pewno już po tylu latach doświadczeń, także w kontakcie z odbiorcami tego, co nagrywasz, musisz zastanawiać się nad tym, co takiego twoja robota daje ludziom, jakby jakiego rodzaju potrzeby zaspokajasz, nie tylko w planie prywatnym, ale właśnie w tym takim planie szerszym tych ludzi, którzy z wdzięcznością wsłuchują się w twoje nagrania. Jeśli chodzi o to, co daje, to właściwie nawet nie ja daję, tylko przyroda daje. Ja tylko jestem przekaźnikiem, powiedzmy, tego. I dlatego też jakby to, co staram się robić, to nie wychodzić przed szereg w tym znaczeniu, że to nie ja decyduję. Ja tylko po prostu dostaję to, co przyroda mi daje. Ja próbuję to tylko rejestrować. Ale to, co jest uniwersalne i mam wrażenie, że współcześnie to jest nam bardzo potrzebne, to jest po prostu piękno. I to nie jest tylko tak, że piękno przyrody można tylko sobie wyidealizować i patrzeć z takiej perspektywy naiwnej, dziecięcej, w takim negatywnym sensie, bo ja mam świadomość, że przyroda jest jaka jest. Ma też swoje ciemne strony. Chociaż też nie lubię mówić, że przyroda jest okrutna, moim zdaniem nie, bo to jest za mocne słowo. Okrucieństwo zakłada jakąś satysfakcję, celowe zadawanie cierpienia. Wydaje mi się, że w przyrodzie cierpienie jest raczej skutkiem ubocznym, nie jest celem samym w sobie. Natomiast przyroda jest bardzo praktyczna, ja bym tak to powiedziała, naprawdę, no bo jeśli na przykład mamy, no nie wiem, bociany, tak, które mają gniazdo i mają powiedzmy 3-4 pisklaki i jedno z nich jest jakoś powiedzmy tam chorowite, słabe, to co ci rodzice mają z nim zrobić? No nie mają służby zdrowia bocianiej, tak? No tak, to jest moment, kiedy mówimy, bociany potrafią wyrzucić piskle z gniazda. A co? No to nie jest tak, przecież to nie jest takie proste, żeby znaleźć jedzenie dla tych czterech piskląt. Więc naprawdę z punktu widzenia przyrody nie ma sensu inwestować w to piskle, które no nie przeżyje tak czy inaczej, jakby rodzice się nie starali. Bo jeśli coś tam się już zadziało w organizmie, to nic nie są w stanie zrobić, choćby nie wiadomo, jakie tam pokarmy szukali. No nie można, tak? Nie da się. A oni naprawdę mają za dużo pracy, żeby jakoś się marnować na to, z czego i tak efektu nie będzie. Ja to rozumiem, ja to akceptuję. Prawda jest taka, że my jesteśmy w innym punkcie tylko dlatego, że możemy sobie na to pozwolić. A jeżeli chodzi o tych odbiorców tej twojej pracy? Jeśli chodzi o odbiorców, to właśnie mimo wszystko, mimo tej całej złożoności przyrody, to ona naprawdę jest nam w stanie dać bardzo uniwersalne piękno, które dla mnie jest pociągające z tego powodu, że ono nie zależy od naszego światopoglądu, naszych jakichś przekonań religijnych, politycznych, jakikolwiek by one nie były. Ma w nosie wszystkie te nagłaśniane przez media tematy, o które jesteśmy gotowi kłócić się, tracąc naszą energię życiową. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dla przyrody to nie ma żadnego znaczenia. Ona jest otwarta na każdego, kto tylko chce słuchać. I to jest coś, co mnie też fascynuje, bo przyroda nam nie daje żadnego wstępnego ty możesz, ty nie możesz, tak? Po prostu kto przyjdzie, ten może posłuchać. Albo kto chociażby się zainteresuje. Ale to też jest to, że my, mam wrażenie, w tym takim społeczeństwie, które się polaryzuje, i to nie jest tylko kwestia polskiej, tego naszego tutaj polskiego podwórka, polskiej sceny, chociażby czy politycznej, czy nie tylko politycznej. My musimy wracać do tego, co nas nastraja. Pozytywnie to jest takie wyświechtane słowo, ale co po prostu nam daje... Co budzi w nas tą dobrą część, tak, bo ja osobiście wierzę, że każdy z nas tam w środku ma ten potencjał i no, że to po prostu jest, tylko że czasami jest niekarmione. Jednak to twoje działanie też ma taki wprost aspekt ekologiczny i znowu nie taki na sztandarach, tylko właśnie poprzez to wszystko, co opisałaś, też każe mieć namysł nad tym, jak na przykład to miejsce, do którego tak często wracasz, czyli Puszcza Białowieska, ostatni w Europie pierwotny las, który dzielimy z Białorusią. No jednak to jest też działanie na rzecz. To nie wiąże się ze staniem, z transparentem, co czasami też trzeba zrobić, kiedy ktoś chce wycinać drzewa, ale poprzez swoją pracę jesteś jednak pro budzenie tych wszystkich naturalnych odczuć, że musimy to chronić. Musimy chronić to, co jeszcze jest. Tak, dokładnie tak. Z tym, że to, co ja zawsze powtarzam, kiedy mam takie okazje, przede wszystkim my musimy, żeby coś się zmieniło w naszym podejściu, to my musimy skoncentrować się na po prostu budzeniu miłości do przyrody. Nie można budować niczego na strachu niczego się nie zrobi. I dlatego te wszystkie działania, które, oczywiście to jest moje zdanie, można mieć inne, ale ja wychodzę z takiego założenia. Te działania, które są nastawione na te różne katastroficzne wizje, oczywiście można dyskutować, na ile one są realne, na ile nierealne. Ja nie jestem ekspertem, nie będę tutaj się wypowiadała, bo nie znam się na tych tematach. Dopóki to jest, że musimy coś zrobić, bo jeśli nie, to wszyscy zginiemy, z tego nic nie będzie. Bo można się mobilizować raz, drugi, trzeci, ale to są działania bardzo krótkofalowe. Jedyna zmiana, taka na dobre, taka zmiana, która naprawdę będzie mocno zakorzeniona, to będzie zmiana, która się dokona wtedy, kiedy te pokolenia, które są teraz i te następne, które będą po nas, naprawdę będą miały coraz większe poczucie więzi z przyrodą. I tylko wtedy, tylko w taki sposób można cokolwiek zmieniać. Na strachu niczego się nie zmieni. Bo to będzie tylko do pewnego momentu, aż w końcu ludzie powiedzą, to i tak jest bez sensu, jak mamy zginąć, to zginiemy, a i tak nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. I będzie to przynajmniej pożyjmy, w drugą stronę. Poznam, dokładnie tak. Mamy trochę tego życia, nie wiadomo co później będzie, to przynajmniej sobie skorzystajmy, bo później i tak, no właśnie. I to nic nie da. To nic nie da. Przyroda też na pewno nic na tym nie zyska. Więc naprawdę tak jak patrzę czasami na te takie akcje, które są wymierzone po prostu w granie na strachu, ewidentnie. Tam chodzi o to, tam o nic innego nie chodzi bardzo często. To po prostu żal mi tych ludzi, którzy mają po 16-17 lat i oni są tak znerwicowani, bo co jedno, to gorsze, tak, że im się mówi, że zaraz wszystko zniknie i się zapali i po prostu no jesteśmy ostatnim pokoleniem, mamy jeszcze, no nie wiem, kilkanaście lat czy ile tam i zaraz po prostu Ziemia przestanie istnieć. Nie da się tak funkcjonować. To jest po prostu niemożliwe. Jest nawet tak zdiagnozowana taka jednostka, czyli działacze proekologiczni często borykają się potem z depresją. Po prostu ci tacy ludzie bardzo zaangażowani, dokładnie, widząc właśnie to, jak wiele energii poświęcają, a jak nie widzą efektów. Zgadzam się z tobą bardzo co do tej długofalowości i też do tego, że tak na końcu, gdyby się zastanowić i odrzeć to z całej tej cywilizacyjnej polityki rozkrzyczanej, cyfrowej, to nie wydaje mi się trudne, żeby po prostu uczyć od najmłodszego ludzi. Jestem mamą, mam to doświadczenie, że przyroda jest tak naturalną przestrzenią, którą trzeba chronić, kochać i która daje mnóstwo rzeczy, że no to jest fakt, że gdybyśmy wszyscy tak właśnie wzrastali, to naprawdę wyjątkami byłyby osoby, które potrafiłyby mieć do przyrody podejście takie właśnie stricte, nie wiem, biznesowe, że po prostu widzą Puszczę Białowieską i myślą o tym, że to jest świetny zasób drewna, które można wykorzystać w konkretnym celu finansowym. Miałam taką rozmowę z Ewą Bogusz-Mur, czyli dyrektorką Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i dużo tam rozmawiałyśmy o dźwięku, o tej przestrzeni, w której się świetnie poruszasz i ją znasz, o tym, jak brzmią sale koncertowe, czym się różnią, ale też o tym właśnie i Ewa używała często odniesień łączących dźwięk z wyglądem tych sal, dając taką sugestię, że na przykład kiedy wchodzimy do sali koncertowej, która ma wspaniale ustawiony dźwięk, ale jest cała w bardzo jasnych kolorach i tak minimalistycznie zorganizowana, to natychmiast wszyscy będą ten dźwięk nazywali krystalicznym, właśnie poprzez to odniesienie także do tego, co widzą. I generalnie Ewa, będąc muzyczką, bardzo często o dźwięku opowiada za pomocą obrazów. I chciałam teraz zapytać ciebie, jak ty o dźwiękach myślisz, no bo na pewno, a może nie wiem, może się mylę, więc mi sprostuj. Raczej chyba nie odnosisz tego w żadnym sensie do skojarzeń wizualnych, ale też nie wiem tak naprawdę, co jest w głowie twojej, więc to jest pytanie. Jak ty te dźwięki, no właśnie, mogę powiedzieć, jak widzisz dźwięki? Mogę tak zapytać? Jak najbardziej, tak. Jeśli chodzi o skojarzenia wizualne, to faktycznie nie odnoszę ich do dźwięku, dlatego że ja nie widzę od urodzenia. Więc jakby nie miałam też kiedy wytworzyć jakichkolwiek tak naprawdę skojarzeń wizualnych. Ale oczywiście samo pytanie jak najbardziej zasadne, bo podejrzewam, że gdybym na przykład straciła wzrok później, to czemu nie? Coś by pewnie mi zostało jeszcze z tej pamięci wzrokowej i może miałabym takie porównania. Ja mam wrażenie, że jednak dźwięk jest czymś innym, bo dźwięk zupełnie inaczej odbieramy. Obraz możemy na przykład, no bo mamy coś takiego jak zdjęcia, tak? To są tylko pojedyncze jakieś kadry, takie zatrzymane z jakichś wydarzeń, które miały miejsce. Z dźwiękiem nie da się czegoś takiego zrobić. Dźwięk, żeby odebrać, trzeba go przeżyć. Przeżyć, przetrawić, jak to się mówi. No nie można. Nie da się go zatrzymać. Nie da się go zatrzymać. Znaczy zatrzymać można, ale wtedy jest cisza, więc. Tak, dokładnie. No jeśli będziemy mieli dźwięk, który trwa 1/8 sekundy, To prawie nic nie zarejestrujemy, tylko jakieś, nie wiem, piknięcie może, tak to nazwę, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia. Dlatego no, dźwięk funkcjonuje tylko w jakimś odniesieniu czasowym. A skoro tak, to dźwięk wymaga od nas większego zaangażowania w tym sensie, że my się w niego musimy wsłuchać. Zdjęcia możemy sobie przeglądać wyrywkowo, patrząc albo i nie patrząc, jeśli na przykład mamy jakieś takie, możemy sobie automatycznie ustawić, na przykład, że jakiś program nam zdjęcia pokazuje, wyświetla, tak, co tam 2 sekundy następne, tak? Ale to jest, znowu, możemy być w to zaangażowani bardziej albo mniej, a w dźwięk, jeśli chcemy go odebrać, faktycznie musimy się wsłuchać. Dźwięku nie da się opowiedzieć, na przykład nie opowiemy żadnej historii w, nie wiem, 15 sekund, bo to będzie za krótko. O ile można próbować zrobić jakiś taki zestaw zdjęć, który coś nam opowie i to można pokazać, powiedzmy, przez jakieś kilkanaście sekund i coś z tego wyjdzie, z dźwiękiem nie da się. To ewentualnie mogłoby być jakaś tylko jedna scena, ale na pewno niczego się dźwiękiem nie opowie przez tak krótki moment. Tak, i czyli tutaj ta uważność jest natężona tak, no właśnie, nie mamy żadnej takiej pomocy w skróceniu drogi do, tak jak niektórzy czytając na przykład, a właściwie wszyscy już, którzy umieją czytać, nie czytają tak naprawdę liter, tylko z pamięci wyciągają te obrazy wyrazów i dlatego tak szybko potrafimy przebiegać tekst, a kiedy nie mamy takiego skrótu, żadnego skojarzenia, no to rzeczywiście musimy tutaj poświęcić całkowicie się wysłuchaniu jakiegoś dźwięku. Mam tylko jedno pytanie dotyczące właśnie tego, że masz tak wspaniale też rozwinięty zmysł dotyku, nie widząc, bo też odwołując się do swojego doświadczenia z dziećmi, kiedy były małe, dzieci bardzo na początku trzeba właściwie uczyć się wszystkiego, prawda? Ich samoświadomość, także samoświadomość własnego ciała wspaniale się rozwija, ale nie jest od początku na tym samym poziomie. To, o co chcę zapytać, to w którym momencie i czy w ogóle, na pewno już jak miałaś kontakty z innymi ludźmi, to się o tym musiałaś dowiedzieć, ale czy ty jako dziecko czułaś jakikolwiek brak? Oto tak próbuję sformułować to pytanie. Tak było, ale to na pewno nie było jakiegoś jednego konkretnego wydarzenia, kiedy ja sobie zdałam z tego sprawę. Ja zawsze, znaczy zawsze, no od czasu, no nie, jak no, pamiętam. Jak byłaś super malutka, no to nie wiedziałaś po prostu, że inni mają inaczej, koniec, kropka. No, tobie nie. Rocznej nie można było wytłumaczyć, że... Nie, chociaż na przykład pamiętam, że jak byłam w przedszkolu, miałam powiedzmy takie 5 lat, czy 4, to ja wiedziałam, że są takie rzeczy, których ja jakoś nie ogarniam, jak to się mówi, bo na przykład jak chcę sobie coś porysować, to ja tego nie rozumiem i wtedy muszę mamę zawołać. To razem nam to lepiej wychodzi. Ja to tak rozumiałam. Jak chciałam coś namalować farbkami, no to też najlepiej z mamą, bo ja nie widzę tych farb, nie wiem jak to tam jest, tych kolorów. Jakoś mama to lepiej rozumie, te kolory, ja nie. Także jakby ja wiedziałam, że są takie rzeczy, które inni potrafią, ja nie, ale to nie było takie, że no tak, no bo ja nie widzę, a inni widzą. Ale to już jest etap społeczny, już kiedy jesteś między ludźmi, nie? Bo tak, na etapie pierwotnym, pierwszym, kiedy się uczyłaś świata, to po prostu to jest całkowicie kompletne twoje życie. Koniec, dokładnie, kropka, tak. Nie? A poza tym w dzieciństwie to jest tak, że wiadomo, że rodzice wiedzą bardzo dużo rzeczy lepiej niż dzieci. I naturalnie tłumaczą. I dla dzieci to jest takie normalne, że ja czegoś nie umiem, no to moja mama pewnie wie, albo tam mój tata, albo ktokolwiek, tak? Z dorosłych. I ze mną też tak było. Ja na przykład też śpiewałam piosenkę Kolorowe Kredki. Lubiłam bardzo, pamiętam też, albo jedna z moich ulubionych to była Pomaluję Cały Świat, zespół Przednutki kiedyś to śpiewał, lata 80. to jeszcze były. Nie kojarzę tego wykonawcy, ale sprawdzę. Pamiętam, że zaczynało się, ciocia mi przyniosła farby. I pamiętam, że kiedyś ciocia faktycznie mi przyniosła farby, siostra mojej mamy. I to jest tak jak w tej piosence, że ciocia mi przyniosła farby, że tak cieszyłam z tych farb. Mimo, że przecież i tak nic z tego nie mogłam zobaczyć. Tak, ale to nie był problem. Bo najwyżej po prostu z mamą coś razem namalujemy. Tak, i będzie jakiś tam rysunek, tak czy inaczej, jakiś obrazek. Także to naprawdę, dla mnie to nie był problem. Ja wiedziałam, że jakoś inni się w tym lepiej rozeznają, ja gorzej. Chociaż ja tego tak jeszcze jakby nie rozwijałam przyczynowo-skutkowo, bo mnie to tak nie interesowało. Ale to nie był dla mnie problem. Chociaż z drugiej strony też mam wrażenie, że trochę trzeba uważać o tyle, że my współcześnie mamy taką trochę presję, mam wrażenie, że gdzieś się tworzy, żeby, kiedy mówimy o osobach niepełnosprawnych, żeby traktować je na zasadzie takiej, że właściwie, trochę ale one dzieci funkcjonują albo tak jak dzieci, albo w drugą stronę jest skrajność taka, że one funkcjonują właściwie zupełnie normalnie, bo się nic nie stało, one mogą właściwie tak samo jak wszyscy i tak dalej. No wiadomo, z jednej strony tak. No, ale nie możesz tak samo, no bo żeby no iść właśnie nocą do lasu, potrzebujesz opieki i tutaj te wspaniałe kobiety znowu wracają, twoja ciocia i twoja mama, nie? Tak, że tak, uczestniczki tych wypraw najdzikszych. Tak, chociaż akurat noc w lesie to jest granica, której nie przekraczam, bo to by było już za dużo, tak? Ale jeśli chodzi o jakieś takie wczesne godziny, na przykład 4 rano, to już jak najbardziej tak. Czasami nam się tworzy, mam wrażenie, co też jest niebezpieczne, jakieś takie oczekiwanie, że osoby niepełnosprawne powiedzą, będą, to nie szkodzi właściwie. To nie szkodzi, że się nic nie stało. Stało się. Ja wiem, że naprawdę byłabym na pewno w zupełnie innym miejscu mojego życia, gdybym widziała. I nie będę twierdziła, że się nic nie stało, bo się stało i to dużo. Jednak mam niepełnosprawność w stopniu znacznym. Uważam, że to nie jest jakieś przerysowanie tego, bo naprawdę inną pracę bym miała. Pewnie bym została ornitologiem, gdybym widziała, bo chciałam zostać ornitologiem, pamiętam zawsze, ale nie mogłam, bo wiedziałam, że nic z tego nie będzie. Bo nawet jakbym skończyła studia, to i tak nie będę w stanie prowadzić tych obserwacji, które ornitolodzy prowadzą, więc jakby to nie miałabym tak naprawdę takich możliwości, żeby się tym zajmować. Więc to jakby też nie możemy patrzeć na to w taki sposób, że się nic nie stało. Jakby, ale to nawet nie tyle chodzi o mnie, bo są osoby, które mają jeszcze trudniej niż ja, a na nie mam wrażenie, że czasami zaczynamy narzucać takie, że chcemy dobrze, ale w drugą stronę narzucamy im tę presję, że one się muszą, no że przecież jest dobrze, tak, że się nic nie stało. To ja uważam, że jedną z najważniejszych umiejętności życiowych jest nabranie dystansu do siebie i też do własnych ograniczeń. Czy to będzie niepełnosprawność, czy jakiekolwiek inne ograniczenia, bo to nie musi być tylko niepełnosprawność. Tak. Jak komuś się mylą kierunki, to też ma ograniczenie tego typu akurat, tak, bo są takie osoby i co, no trzeba to zaakceptować, nic się z tym nie zrobi. Natomiast to, co jeszcze mi tak się skojarzyło, wydaje mi się, że warto to też powiedzieć. Zauważyłam, że my jakoś tak ostatnio w społeczeństwie bardzo zaczęliśmy degradować to, co się nazywa litością. Że, no, żeby właśnie jeżeli kogoś... Jeżeli ktoś ma złe konotacje? Tak, złe konotacje. Uważam, że to jest coś bardzo niedobrego, bo ja bym się bała społeczeństwa, w którym nie ma czegoś takiego jak litość. Okay. To jest bardzo dobra, normalna, zdrowa reakcja, tylko teraz po prostu pytanie, co my z nią zrobimy. Ale uważam, że bardzo źle się dzieje, że my zaczynamy ją wykorzeniać, że zaczynamy ludzi uczyć tego, że to jest coś nieodpowiedniego, nieprawidłowego. Uważam, że jest. Na przykład też się spotykam z takimi komentarzami. Ja się na przykład z tym nie zgadzam. Ale to też jest ciekawe pole do dyskusji. Gdyby ktoś na przykład do mnie podszedł i powiedział coś w stylu, No ja nie wiem, co ja bym zrobiła na twoim miejscu, bo ja cię tak podziwiam, że ty dajesz sobie radę, bo jak ja bym nie widziała, to chyba bym się załamała absolutnie i tak dalej. I niektórzy naprawdę mają bardzo negatywne podejście do tego typu komentarzy, albo na przykład wiem, że niektórzy rodzice bardzo negatywnie odbierają, jeśli ktoś powie im na przykład coś takiego, rodzice dzieci niepełnosprawnych. Ale ja uważam, że w tym nie ma nic złego. Naprawdę w tym nie ma nic złego. Postawmy się w sytuacji tych ludzi. Jak ktoś, kto całe życie funkcjonuje normalnie, nagle by stracił wzrok albo słuch, to jasne, żeby nie miał pojęcia, co ze sobą zrobić. I to jest normalne. I ja uważam, że w tym nie ma nic złego. To my mamy problem. My jesteśmy przewrażliwieni, że nas to rani. Bo ktoś po prostu patrzy ze swojej perspektywy, a z czyjej ma patrzeć? Może tylko ze swojej, bo nie ma innej. Tak samo jak ja patrzę ze swojej. I ja uważam, że jeśli ktoś coś takiego powie, to i tak jest bardzo dobrze, że się odważył cokolwiek powiedzieć. Bo najgorsze, do czego możemy doprowadzić, to, że ludzie tak będą wystraszeni, że tego nie mów i tamtego też nie mów, że w ogóle przestaną mówić. To bardzo często się zdarza w przypadku chorób, zwłaszcza chorób terminalnych, kiedy tak bardzo nie radzimy sobie z sytuacją, że nasz znajomy, a może przyjaciel, przyjaciółka choruje. I tak bardzo chcielibyśmy dużo zrobić, ale nie chcemy urazić i właśnie powiedzieć czegoś złego, że w końcu wolimy, to się często zdarza w opowieściach, powtarza, zerwać kontakt albo bardzo go rozluźnić, żeby właśnie przekroczyć tej granicy stresującej, która wynika z wielu elementów. Nie wiem, kiedy minął czas naszego spotkania, dochodzimy do końca, a koniecznie chcę cię jeszcze zapytać o to, nad czym teraz pracujesz, jeżeli chodzi o przestrzeń właśnie nagrywania dźwięków i też o ten pomysł, na jakim etapie jest realizacja, żeby nagrania na przykład, korzystając z ich aspektu zdrowotnego i tego, co mogą zrobić dla ludzi znajdujących się w różnych placówkach. Czy ten pomysł też rozwijasz, czy on ma jakieś ciało? A może można w nim jakoś dopomóc, bo tak sobie pomyślałam, czytając o nim, że myślę, że jako Polskie Radio moglibyśmy w jakiś sposób tutaj się zaangażować i pomóc w tej dystrybucji. Jeśli chodzi o nagrania, to cały czas pracuję nad tym projektem Cztery Pory Roku, bo jeszcze go nie skończyłam, rykowisko jeszcze muszę poprawić i jeszcze gęsi nagrać jesienne. Jest wiosna, jest lato, tak? To jeszcze nie skończyłam, to znaczy jesteś w połowie... Mam już zimę, tylko jeszcze muszę nad jednym nagraniem popracować, ale to już zima praktycznie też jest, tylko została mi jesień, jakoś jesieni nie mogę cały czas dobrze nagrać tego, co bym chciała. Także to jest moment na teraz. Nagrania z Peru, z Amazonii już się ukazały, są już dostępne od... mniej więcej miesiąca, także to już też mam za sobą. Natomiast jeśli chodzi o nagrania, które miałyby być rozprowadzane w domach opieki, w szpitalach czy w hospicjach, już jestem w kontakcie z Fundacją Gajusz i na pewno wiem, że im przekażę jakiś zestaw taki specjalnie dobrany. Oni też mają kontakty z innymi hospicjami, także oni też sobie to tam poprzekazują, ale tak naprawdę to jest tak przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę, a przynajmniej musiałoby być, żeby było skuteczne, że w zasadzie to ja czekam na jakąkolwiek pomoc z każdej możliwej strony, bo po prostu im więcej osób będzie w to zaangażowanych, im więcej ośrodków, tym więcej da się zrobić. Więc zdecydowanie gdziekolwiek po prostu o tym nie mówię, to zawsze staram się, gdziekolwiek nie rozmawiam jakby o moich nagraniach, to też wspominam o tym, bo mam nadzieję właśnie, że zawsze się gdzieś to w kolejnym miejscu, że tak powiem, zahaczy i po prostu będzie szansa, że ktoś jeszcze się w to zaangażuje. Także naprawdę... My na pewno jako Polskie Radio możemy, to porozmawiamy już o tym poza anteną, ale też gdyby ktoś słuchając nas poczuł, że chciałby właśnie pomóc, dołączyć się, to myślę, że to też może być taki rodzaj ogłoszenia, a Izę można znaleźć w sieci bez problemu, więc... To nie jest, to może być taki wstęp do czegoś zupełnie nowego. Iza, bardzo ci dziękuję za odwiedziny w Trójce. Przypomnę, że do Warszawy z twojego ulubionego Gdańska, miejsca super ważnego do naszej mapy. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałam, bo strasznie kocham Gdańsk i często tam podróżujemy także za sprawą wydarzeń artystycznych, ale do Warszawy tym razem przywiodło cię festiwal Efemera i spotkanie z Chrisem Watsonem. Miałaś wcześniej okazję się z nim spotkać tak oko w oko? Tylko w kontekście festiwalowym, tylko do tego, jak nagrywaliśmy po prostu te fragmenty do festiwalu. Wcześniej się nie spotkaliśmy, także tak naprawdę ten festiwal Efemera po prostu nas związał, że tak powiem, bo nie mieliśmy kontaktu wcześniej. Od tego się wszystko zaczęło. No właśnie. Więc w ogóle nie pogadałyśmy tak o sztuce, ale myślę, że będą jeszcze okazje, żeby się spotkać i właśnie ten aspekt też przegadać. Bardzo ci dziękuję za to, że nas odwiedziłaś. Izabela Dłużyk w Ludziach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie i do widzenia.